obniżki 9,49. Oferta od 26 czerwca do 2 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W oczekiwaniu na decyzję Sądu Najwyższego, dziś decyzja w sprawie wyborów. Atak nożownika w Niemczech, jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Awaria techniczna, powodem pożaru w warszawskim metrze, tak wynika ze wstępnych ustaleń. Za godzinę Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności wyborów prezydenckich. Posiedzenie wyznaczono na godzinę 13:00. Będzie jawne. Przed siedzibą sądu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Martyno, temat ważności wyborów prezydenckich budzi wiele emocji, nie tylko wśród polityków. Czy przed sądem są już obywatele? No rzeczywiście, zainteresowanie jest bardzo duże. Tutaj już przed godziną 11:00 przyjechali zwolennicy Karola Nawrockiego. Mają transparenty, mówią, że chcą dopilnować uznania ważności wyborów. Są też przedstawiciele przeciwnego obozu, czyli zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się konferencja prasowa Komitetu Obrony Demokracji. Bez względu na obóz, jaki reprezentują zgromadzeni, wszyscy mówią, że po prostu muszą tu być. Przyjechałem, zobaczcie, no, głosowałem. Raz, drugi. I co, moje głosy się nie liczą? Przypilnować prawidłowości pracy Sądu Najwyższego. Żeby bronić przede wszystkim demokracji, bronić przede wszystkim tych, którzy pracują w komisjach wyborczych. A na sali w Sądzie Najwyższym będą między innymi szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, a także prokurator generalny Adam Bodnar. I tyle, Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy za relację. Jedna osoba nie żyje, dwie są poważnie ranne po ataku nożownika w Niemczech. W Bawarii mężczyzna ugodził nożem troje innych pracowników tej samej firmy. Nie żyje 59-letnia kobieta, ciężko ranni mają 55 i 62 lata. Zatrzymany napastnik jest od nich dużo młodszy. Policja podała, że to 21-letni Niemiec. Dlaczego doszło do tragedii w Berlinstadt? Policja dopiero ustala. I nożownik, i jego ofiary pracowali w firmie energetycznej Iberland Verkuren i to na jej terenie mężczyzna zadał współpracownikom ciosy nożem. Zakład zatrudnia ponad 200 osób. 50 z nich udzielana jest obecnie pomoc psychologiczna. Policja, która po zgłoszeniu prowadziła na miejscu dużą akcję, twierdzi, że sprawca działał sam i nie ma już zagrożenia dla pracowników i okolicznych mieszkańców. Z Monachium Adam Górczewski i Polskie Radio. Na stacji metra Racławicka doszło do awarii technicznej. Tak wynika ze wstępnych ustaleń. W nocy zapaliły się tam kable. Nikt nie został ranny. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Robert Szumiata poinformował, że po pożarze w warszawskim metrze policja bada okoliczności zdarzenia i prowadzi czynności procesowe. Służby monitorują też ruch drogowy. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo pasażerów, dbamy o bezpieczeństwo pieszych, nieuchronionych uczestników ruchu, dbamy o to, aby ten ruch kołowy był drożny. Pamiętajmy, że część pasażerów skorzystała z zastępczej komunikacji miejskiej, są jednak tacy, którzy korzystali ze swoich prywatnych samochodów, więc naszą rolą jest też upłynnić ten ruch drogowy i tym się zajmują policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w metrze. Od dziś weszły w życie nowe przepisy zaostrzające zasady egzaminów na prawo jazdy. Każde najechanie na linię podwójną ciągłą, wymuszenie pierwszeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym czy dwukrotne zapomnienie o włączeniu kierunkowskazu będzie skutkować oblaniem egzaminu przez młodego kierowcę. Zmiany budzą wątpliwości wśród bydgoszczan oczekujących na swój egzamin. Jeszcze większy stres nakładają na ludzi, jeszcze większą presję. Uważam, że dosyć dużo po prostu pieniędzy chce zarobić szkoła i to jest dlatego. Ja się szczerze nie boję tych nowych przepisów. Tyle, że nie można najeżdżać na tą białą linię, to już kończy egzamin i jak się nie zatrzyma na znak stop. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, niestety często zdajemy w miejscach, w których trzeba wyminąć ciągłą linię, bo z dwóch stron stoją samochody na parkingu. Gramy głupa, no, że pana, a to możemy jechać, czy stoimy do końca dnia? Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że zmiany zwiększą bezpieczeństwo na drogach i ujednolicą standardy egzaminów w całej Polsce. Dziś święto najwierniejszego przyjaciela człowieka, Dzień Psa. Psy to nie tylko nasi towarzysze dnia codziennego. Czworonożni funkcjonariusze wspierają też na przykład działania Straży Granicznej. Specjalizują się w wykrywaniu narkotyków, broni i materiałów wybuchowych, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

zespołu ABBA pod tytułem Waterloo. Chciałbym tą piosenkę dedykować przesympatycznej pani prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Beacie Olejas, która wspiera wszystkie nasze proekologiczne działania. Wszystkiego dobrego, Beatko, piosenką zespołu ABBY od Szczupaka. Trzymajcie się. Takie piosenki Państwo wybierają do muzycznej poczty UKF-u. W Trójce, przypomnę, latem poczta od 11 do 13, od poniedziałku do czwartku. ABBA i Waterloo za nami, a kolejne utwory już przygotowane. Dzień dobry. Z tej strony słuchacz Stefan. Chciałbym zamówić piosenkę dla wszystkich uczestników rajdu Złombol, który startuje w tą sobotę. Jest to największy charytatywny rajd samochodów w produkcji komunistycznej w Europie, a piosenka zespołu Kult idę prosto. O, niektóre nie działają tylko w sadzie, więc czasami trzeba jechać tylko prosto. Pozdrawiam. Was z obu stron. się syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kasiu, co po ulicach łazi, i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Padło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, pierd obie wasze polski. Idę prosto, nie zmaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Zespół Kult w muzycznej poczcie UKF-u prosto. Jak zawsze brzmi ten utwór wspaniale na radiowej antenie. Dodam tylko na marginesie, prawidłowe używanie kierunkowskazów wskazane. Bardzo. Naprawdę proszę o tym pamiętać, drodzy kierowcy wszelkich pojazdów. UKF@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Roberta Sparczewa. Witam trójkę. Stoję teraz przy oknie w pracy, popijając herbatkę z cytryną. Słoneczko świeci, ptaszki fruwają, buzia aż sama się uśmiecha. Czy można prosić o piosenkę George'a Harrisona pod tytułem My Sweet Lord? Thank you. My Sweet Lord, album All Things Must Pass, 1970 rok. Tak się zaczynała solowa kariera George'a Harrisona. 22,7 trójek to numer telefonu do muzycznej poczty UKF-u, ale także piszą Państwo do nas ukf@polskieradio.pl. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy w ten gorący lipcowy dzień i prośbę o utwór Kapitana Nemo, Twoja Lorelai, przysłał nam pan Konrad z Łodzi. Przez mrok, słuchany w serca swego tajemny zew. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. Kapitan Nemo, klasyka polskich lat 80. w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek, ale również ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Katarzyny. Dzień dobry, chciałbym prosić o piosenkę dla koleżanki, która niestety niedawno odeszła, ale myślę, że będzie ją słyszała. Była wielką fanką George'a Michaela. Proszę o Cowboys and Angels. I mam nadzieję, że tam w niebiosach już była na jego koncercie. We'll be right back.

3 września minie 35 lat od ukazania się tej płyty. Trochę trudno w to uwierzyć, ale z faktami się nie dyskutuje. Listen Without Prejudice, Cowboys and Angels, George Michael dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13 państwa ulubione piosenki na antenie trójki, UKF, @polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Dzień dobry. Jacek z Tychu się kłania. Ja bym poprosił o piosenkę zespołu Test. Przygoda bez miłości, z wielkim szacunkiem dla Darka Kozakiewicza, za wspaniałą solówkę w tym utworze. Pozdrawiam trójkę i wszystkich słuchaczy. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, gdy można szybciej i prościej? Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być? Bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia? A jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Zespół Test. Przygoda bez miłości. Muzyczna poczta UKF-u 1 lipca w Trójce. Już do 13 zostało nam niewiele minut, ale jeszcze kilka piosenek z pewnością nam się zmieści. UKF, @polskieradio.pl oraz 22,7 trójek. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Chciałbym zamówić utwór zespołu Wonder Horse. Bardzo lubię kompozycję Arizona. W ogóle cała płyta jest świetna. Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Trójki. And this Arizona, zespół Wonder Horse w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13 czekamy na Państwa zgłoszenia. Jeszcze na pewno zdążymy kilka przyjąć. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek, bo to jest audycja, w której sobie podróżujemy w tym muzycznym świecie, nie zważając na daty, miejsca. Ma dobrze grać muzyka. Następny telefon, bardzo proszę. Czy ja mogłabym prosić, bo akurat jestem w trasie, utwór Wakacje z blondynką? Super, dziękuję w takim razie. Aleksandra z Koszącina. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie bieg. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, biegów było. Może 32. W tym czasie się mieści blondynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Typowo złotokrzywe, wichrzy co noc ciepłych jak moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje koloru. Maciej Kosowski, Ali Babki. Wakacje z blondynką. Za 16 minut 13. I na tym właśnie polega magia radia, że następna piosenka również dobrze nam zabrzmi o tej porze. Grzegorz z Łupina, może coś zrasz. To mi jest obojętne. Ja chlubuję się w dyskografiach, a nie tam na poszczególne piosenki. Dziękuję bardzo. We'll be right back. The Spirit of Radio, zespół Rush. No i właśnie o to chodzi, proszę Państwa. O to chodzi w muzycznej poczcie UKF-u. Już za 11 minut 13. Dzień dobry, dzwonią Alina, Karolina i Olek z Nowej Dęby. Chcieliśmy poprosić piosenkę Ciągnik zespołu Blender. Pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców Nowej Dęby. Serwo wiatr, krzyber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Stop! Zespół Blenders i Ciągnik. Już kończymy to spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. Po 13:00 Marta Malinowska, tu Myśliwiecka 357. Kończymy my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Jutro w poczcie Tomasz Żonda. I jeszcze jedna piosenka od Państwa na do usłyszenia dziś. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Mariusz Zwambierzyc, stały słuchacz Trójki. Wczorajszej audycji nie słuchałem, może ktoś ze słuchaczy wspominał, jeżeli nie, to ja wspomnę, bo chodzi o reedycję płyty The Division Bell grupy Pink Floyd. Wczoraj minęła 11. rocznica tej reedycji. Prosiłbym o przepiękny utwór Marunette, płyty instrumentalny, piękne brzmienie gitary Davida Gilmoura. Pozdrawiam.